Geline bak geline, geline bak geline, kına yakmış eline. Yar hayda, haldan bilmez ne fayda, söz anlamaz ne çare. Yazık olmuş geline, yazık olmuş geline, düşmüş serhoş eline. Yar hayda, haldan bilmez ne fayda, söz anlamaz ne çare. Anlamaz ne çare. Allah da seni yaksın, Allah da seni yaksın, üç günlük gelin iken. Yar hayda, haldan bilmez ne fayda, söz anlamaz ne çare.